Bringing It Down to the Base. Płyta z września 2024 roku. Tony Levin i przyjaciele na tym albumie. To za nami właśnie utwór tytułowy, a także Road Dogs. Na tym albumie naprawdę wielu tych przyjaciół jest, choćby Manu Katché, Dominic Miller, Vinny Colaiuta, no można by wymieniać długo, także brat Tony'ego Levina, Pete Levin na tym albumie występuje. Nagrywali wcześniej też przecież płyty w duecie. No, muzyka Tony'ego Levina, mam wrażenie, zbyt rzadko w audycji mało obiektywnie się pojawia. Cieszę się, że znaleźliśmy sobie taki pretekst, urodziny artysty, aby wrócić do niego, aby wrócić do jego płyt i mam nadzieję, że od tej pory częściej po tę dość bogatą dyskografię będę sięgał. Zostajemy przy kalendarzu muzycznym, wracając znów do soboty, 7 czerwca. Jeden z naszych ulubionych wokalistów przed laty, ostatnio przyznaję, rzadziej sięgam po jego płyty, ale doskonale pamiętam także rozmowę w tym studiu przeprowadzoną z Jaromirem Nohawicą, bo to właśnie on obchodzi dziś urodziny. To urodzinowo teraz właśnie Jaromir, Grupa Mozarta i Artur Andrus. Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova z domu Kamenských od někud ze Lvova. Kochal by její pěští, chybala 200. Mieszkalibyśmy na Sachsenbergu v kamienicy Żyda Kona. Najpiękniejszą z wszystkich cieszyńską perłą byłaby ona. Mówiąc, mieszałaby czeski i polski, szprechałaby czasem, a śmiech by miała boski. Raz na 100 lat cud by się dokonał, cud się dokonał. Gdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem kněh. Prochazku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století. Gdybym się urodził przed 100 laty i z tobą spotkał, w ogrodzie u Lariszów rwałbym kwiaty dla ciebie słodka. Tramwaj by jeździł pod górę za rzekę, słońce wznosiło szlabanu powiekę, a z okien snułby się zapach świątecznych potraw. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Może i dobrze, że człowiek nie wie, co go czeka.

City of Spring i Turbulent Power, dwie kompozycje Zbigniewa Seiferta z płyty Man of the Light, 1976 rok. Obok lidera zespołu na skrzypcach, także na fortepianie Joachim Kuhn, na kontrabasie Cecil McBee, perkusja Billy Hart i fortepian elektryczny i organy Jasper Van Hoff na tej płycie. To skład zespołu Zbigniewa Seiferta. Man of the Light, 1976 rok, urodziny Zbigniewa Seiferta, to właśnie 7 czerwca 1946 roku. Bardzo bogaty jest to dzień, ważne rocznice. Teraz sięgamy po rocznik 1958. Rzadko pojawia się ta wersja tego bardzo dobrze znanego utworu w radiu. Muszą Państwo przyznać. It's been 7 hours and 13 days since you took your love away. But they don't live in Prince i jego autorska wersja Nothing Compares to You, a potem Diamonds and Pearls, Marcin Wasilewski Trio, bo to właśnie po ten utwór Prince'a sięga zespół w składzie Marcin Wasilewski, Sławek Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz. A teraz sięgamy po płytę, które już wspólnie słuchaliśmy w audycji Mało Obiektywnie. Zespół nazywa się Piknik, a to nagrania braci Ryszarda i Krzysztofa Olesińskich z lat 70. Płyta wydana przez Radio Lublin i Agencję Muzyczną Polskiego Radia na pięknym niebieskim winylu w nakładzie 500 egzemplarzy. Wejście i godzina szczytu. Dwa utwory z płyty z archiwum Radia Lublin. To są nagrania braci Ryszarda i Krzysztofa Olesińskich, którzy już wtedy pracowali w pierwszym składzie zespołu Manam nad debiutanckim albumem tej grupy. Piknik, takie to wspomnienie z końca lat 70. i już początku lat 80. z Krakowa i z Lublina jednocześnie. Nasze spotkanie w audycji mało obiektywnie kończymy jeszcze jedną wizytą w kalendarzu muzycznym. 6 dzień czerwca to urodziny Wojciecha Jachny, który niedawno był moim gościem w audycji mało obiektywnie. Mogą Państwo to spotkanie odnaleźć oczywiście na stronie trójka.polskieradio.pl. To ostatnia płyta składu Wojciecha Jachny zatytułowana Ad Astra. Utwór Crazy People kończy dzisiejsze wydanie audycji mało obiektywnie. Kłaniam się Państwu, dziękuję za wspólne słuchanie Trójki o tej porze. Mało obiektywnie wraca za tydzień. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.